بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دي تبركي سورة عصر والعصر د سوره انشراح نه رسته د سوره عادیات نمخ کې نازل شوه د یار لسم نمبر ترتیب نزول د رمخ سره مناسبت سو مخ کې زجر ورکو په محبت د دنیا باندې واسترغی برکی یا اصول د نجات تر خسران نه چې به دې کارونه باندې تر خسران نه بچکی او دارنگی تاوان نبچ کی داور صورت زجر و ترغیب دا زجر او دارنگی ترغیب دا امور سلورد چاگی تا چوک نور جاگی تا زجر او ترغیب دیم دا سلور و امور تا چه واقعی کی دون کی چه انسان چه گم دی ساتیر چش نده خسران نم اصل کې سر مقصد زجر دی هغه چا ته چې د دې څلورو کارونو نه ځان ساتي او ترغیب دی هغه چا ته چې دا څلور کارونه معنی دی ته ترغیب ورکړي چې دا یاد کړي کوم ذکر دی ول عصر سورته ما عصر ذکر کړي په قسم الله رب عزت په عصر باندې قسم خوړلې قسم په تور شاهد ذکر کړي دا شاید چگم ده دا زجر ده پا خسران او دارنگی سلور امور دا پار دا نجاتی ذکر کری چاگه دو دا آغی نا کمال پی نفسی دا پار دی چایو تاویل اکی قوت علمیه یعنی عقیده دویم تاویل اکی قوت علمیه دا عملیه او دو دا آغی نا تکمیل دا غیر دا پار دیم یو دعوت دو دارنگی تعلیم ده حق دویم ثبات دو دارنگی دوام پا غیبانیم دار غیر ده پاریده دو کارونه حاصل دار خپلم ځان برابر که و نورم برابر که بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد دنم دلنا تعالی چی عام می ربانا و خاص می ربانا شروع کم زردی صورت والعصر امام شافعی رحم الله ذکر کئ کو خلق دی صورت کی فکر وکي دا به ډیر پاره کاپیش نور څه ته ضرورت رانیش لکه دې کې ډیر څه ذکر دی او دا کامیابی د انسان د پاره به کېر څه ذکر دی دا والعصر چې دا قسم دی او مقصد بده که سر شهادت ده پیس بعد ده خسران ده انسانانو بانه چه انسانان پا تاوان که او ده انسان نمورد سده طول انسانان فقرینه ده استثناء سرا روست استثناء که او ده مرجع چه گمده وید شده آغا مشرکان کافران و منافقین او پجار خلق چه دوی پا خسران کی خسران ستاوی نقصان حلاکت او تاوان ایتو ایلکی خسران نو تاوان دی انسان دا انسان چه دی پا تاوان کی کو دیو انسان ظاهری تاوان نمعلومی دا دار سوچو که چه دنیا تراغلی و پاک دو گناهونو نا او آخرت تروان در دک دو گناهونو نا گناه و سرنو و پاک راغلی و معصوم وز دو دنیا نزی دو گناه سر دک روان ده نا اصل که آیت که شاید شو پو خسران دی انسان بی عصر چه دیت ستا ویلی که دیکه هر علماء و اقوالش تره چرا سر نسو مراد دی زکه د دې لفظ معنی غانې ډیر کی یو معنی چا دا کله چې دې نه مراد عصر نه زمانه ده حاصل دارے چھ تاریخ دے زمانے اگورا چھ پائے کی غرق توپان او دارنگیری مطر او حجارہ دا شزون او خص پا مسخا دا ذکر شوی دی کنا دا ټول شواہد دے رہے چھ انسان پا تاوان کرے ولی پی دا حالات راغلی ولی پی غرقیدن راغلی ولی پی توپان او ولی پی سلی راغلی وان ذکر چھ تاوانی او کنا تاوان کرے ہونا تاوان پا وجہ پی دا حالات راغ دویم دارے چی عصر پا مانا دمازیگر سر دیم وقت دمازیگر در دی مانا بے مقصد دارے چی دا وقت دمازیگر شنو دار تاجیرانو دا مزورانو دا گٹ رو تاوان وقت دیم با دی وقت کی گٹم کی یو تاوانم کی مازیگر کی لار شمون دا منزو کی بس حدیث کرادی اصر نر مازیگر من لار گویا کی احلو یال دای تنا واخستلش دای د ګټو توان تیم دارنګي ظاهري هم دار ګټو توان تیم تیم ده دا تیم کې ګلر اسپلی ګوري کنه څونه می ګټلی څونه می توان کړ نو والا سر مازیګر غوا ده حدارنګي دې نه مراد د مازیګر منظم ده چې پای کې ملائکه د شپې او د ورځې راځي هغه د انسان پاره حلاکت بانی گوائی کئی چه مثلا دا سڑے چه کم دے دا حلاک شو ولی دی آمان نلی کری آخو لیکل کری کر آرسی ولی لیکری دا غٹیم کری دا حلاکت معلومی والا سر شاہد دا زمان آجن الانسان لپی خسین چیقی الانسان خام خواب تاوان کری دا جواب قسم شو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات داوس استثناء دي استثناء سر معلوم شلا چرده چلور حالتون نسوك محرومي ناغا پا كامل خسران كريم آغا سري آغا دادي كان إلا الذين آمنوا مگر آغا كسان چه امان روڑي وعملوا الصالحات وعملنا كيدنكم ایمان راوڑے دے ادارنگی اعمال کئی دا کامیاب او اعمال صحیح اعمال کئی صالح اعمال ایمانیم صحیح و تواسو ملحق اکلک وینا کئی پا حق سرام پا حق سر اکلک وینا کئی تواسو بالحق اکلک وینا کئی پا حق بانیم و تواسو بالصبر وکړه کوینا کوي په صبر سره حاصل دارې چې د دوه کارونه ځان د پاره او ایمان او عمل صالح او د دوه کارونه د غیر د پاره شو خلکو ته حق بیانې او دارنګي وسید به صبر کوي مشکلات چې کوم راځي مؤمنان ته هغه ته وسید به صبر کوي